สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราไปที่สายของคุณต้นกันก่อนนะครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับคุณแจ๊ค ครับผมคุณต้นครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อ๋อตอนนี้อยู่บางปะกงครับพอดีผมขับรถมาถึงตอน 3:00 น แล้วตอนนี้คือถึงที่บ้าน มาจากชลบุรีครับ หมายถึงว่าตอนนี้จอดรถอยู่หรือว่าอยู่ในที่พักเรียบร้อยแล้ว ครับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วคร ับ โอเคมาคุณต้นเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ครับเคยเล่าเรื่องครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องพักร้อนปี54 อ๋อโอเคเคยคุยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะแล้วคุณต้นนะครับเรื่องเด็กวัดเป็นยังไงฮะไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบาย คือเรื่องนี้จริงๆแล้วผมอยากเล่ามากว่ามันเป็นปมในใจผมด้วยมันเป็นปมในใจก็ย้อนไป เดี๋ยวคุณต้นผมอนุญาตแทรกนิดนึงตอนนี้อยู่หน้าพัดลมป่ะ ใช่ครับ รบกวนผมรบกวนนิดนึงขอพระคุณมากเลยฮะเสียงลมหายไปเยอะมาก ครับ ครับ พอดีเรื่องนี้ผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมต้องย้อนกลับไปพอดีผมเมื่อตอนอายุประมาณสัก13-14นะครับ30กว่าปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุ46ละผมเกิดในยุค70ครับก็พอดีผมเป็นคนที่พื้นเพเป็นคนที่จังหวัดนครปฐมนะครับเกิดในเมืองแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาแยกทางกันอันนี้คุณแม่ก็เลยพาผมแล้วก็พี่ชายอีก3คนเนี่ยไปอาศัยอยู่กับย่านะครับตั้งแต่ตอนอายุ5ขวบจำความได้นะครับที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับทางอำเภอซึ่งอำเภอเนี้ยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรียกว่าชนบทเลยครับเป็นบ้านนอกเลยคือบ้านของคุณย่าเนี่ยจะอยู่ติดแม่น้ำคือแม่น้ำท่าจีนได้ใช่ไหมครับ ครับได้ครับ ครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องนั่งเรือจากอำเภอเนี่ยไปประมาณสัก 2-3 กิโลนั่งเรือเนี่ยเขาเรียกว่าเรือ2ตอนคือเรือกับหัวแหลมๆเที่ยวๆขึ้นไปแล้วขับเร็วๆสมัยนี้ไม่มีแล้วครับก็แม่ก็พาพี่น้องแล้วก็ตัวเราเนี่ยไปอาศัยอยู่กับคุณย่าอันนี้ผมเท้าความกลับไปตอนเด็กก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องที่วัดครับก็ตัวบ้านของคุณย่าเนี่ยก็จะเป็นบ้านทรงไทยเลยครับหลังใหญ่หลังคาเกล็ดมังกรสมัยโบราณเลยสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับคือขายไปละเขาก็รื้อไปละหลังบ้านเป็นสวนหน้าบ้านก็จะเป็นแม่น้ำที่แม่น้ำมีสะพานยื่นออกไปกลางแม่น้ำนะครับการสัญจรของคนแถวนั้นน่ะเขาก็จะใช้เป็นเรือหมดเลยครับยานพาหนะหลังบ้านเนี่ยถ้าเป็นสวนนี่เราจะเดินไปขึ้นรถเนี่ยมันต้องไกลมากมันต้องผ่านไร่ผ่านสวนอะไรที่ระยะทางค่อนข้างไกลมากและเปี่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เรือสัญจรเวลาจะไปวัดไปอะไรทีนึงอย่างเงี้ยฮะผมก็ได้มีโอกาสจะไปเรียนที่นั่นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นลูกแม่น้ำจริงๆก็คือว่าผมเนี่ยว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6-7ขวบสามารถว่ายข้ามแม่น้ำได้เลย คร ับ เวลาผมไปหาเพื่อนเนี่ยผมจะว่ายแล้วก็เกาะเรือโยงสมัยก่อนก็จะเป็นเรือโยงเรือน้ำตาแล่นกลางแม่น้ำหน้าจีอย่างเงี้ยครับเราก็จะว่ายไปเกาะบางทีก็ใช้เป็นกะลอนน้ำมันบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเรียนตอนชั้นประถมเนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนแถวนั้นนะครับก็ต้องพายเรือไปที่โรงเรียนพายเรือไปจอดที่โรงเรียนประมาณสัก1กิโลกว่านะครับพายเรือแล้วก็พอเรียนจบชั้นป.6เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนที่บ้านผมเนี่ยตอนที่ผมเรียนชั้นป.1เนี่ยบ้านผมแถวหมู่บ้านผมนี่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับมีบ้านผมเป็นบ้านแรกที่มีแต่ก่อนที่จะมีไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยบ้านผมจะใช้ไฟปั่นคนเขาเรียกว่าคนฝั่งตรงข้ามเขาจะพายเรือเข้ามาข้ามมาดูทีวีบ้านผมทีวีก็จะเป็นรุ่นเก่าที่ว่าเป็นขาวดำที่หมุนพืชอย่างเงี้ยครับหมุนบิดนะครับก็มีช่อง3ช่อง5ช่อง7อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนพอมีไฟฟ้าเข้ามาตอนประมาณจะขึ้นป.2แล้วก็บ้านผมก็ติดไฟหมดครับ11ดวงประมาณ11ดวงแต่ก่อนไม่มีไฟเนี่ยเวลาหลังจากที่เรากินข้าวเย็นกันอะไรเงี้ยผมก็จะได้รับการปลูกฝังจากผู้ใหญ่อะ ค ุณย่าคุณอะไรเงี้ยเขาคุณย่าคุณปู่เนี่ยเขาจะชอบเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ เรื่องสิ่งลึกลับอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนมันน่าจะมีเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยก็คือผมเนี่ยพี่ชายภ ทางพี่ชายทางครอบครัวผมจะชอบว่าผมเป็นคนขี้ขาดตาขาวก็คือว่ากลัวผีอะไรอย่างเงี้ยกลัวความมืดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องตามภาษาเด็กนะฮะก็ใช้ชีวิตตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 นะครับใช้ชีวิตมามีบางวันนี่อาจจะต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วคุณย่าและคุณแม่ไปไล่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีไม่กลับมานะครับต้องนอนคนเดียวแต่ว่าเราก็ใส่ว่าเราเปิดไฟหมดทั้งบ้านเลยแล้วก็นอนคุ้มโปงเหงื่อแตกเต็มตัวเลยแต่ว่าไม่เจออะไรนะครับ เราเกินไปผมว่าเอาเรื่องของในวัดเลยไหมอันนั้นมันจะดูเป็นประวัติส่วนตัวไปนิดนึงโทษทีครับ ก็พอเรียนม.1 นะครับก็คือการไปโรงเรียนเนี่ยก็คือมันต้องพายเรือไป3กิโลเสร็จแล้วก็ไปจอดเอาเรือจอดเสร็จก็เดินไปประมาณอีก1กิโลเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถไปโรงเรียนอีก14กิโลสมัยนั้นทางลูกลังมันก็ลำบากนะครับไปโรงเรียนต้องตื่นแต่ตี4อะไรอย่างเงี้ยครับพายเรือไปด้วยกัน3คนกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็เป็นนักเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยคุณย่าเขาเห็นว่าม.1 พอจบม.1 แล้วเห็นว่าเราน่าจะลำบากแล้วพอเอิญว่าคุณย่าเนี่ยสมัยที่คุณพ่อเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยต่างในอำเภอเนี่ยคุณพ่อเคยอยู่วัดนี้คุณย่าเคยพาไปฝากวัดเพราะวัดเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนห่างจากโรงเรียนประมาณ1กิโลครึ่งสามารถเดินไปได ้ นะครับแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับจากวัดคุณย่าก็เลยไปฝากท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดเนี่ยก็ตอนสมัยนั้นก็อายุประมาณสัก60นะครับก็ไปฝากหวังไว้ผมเนี่ยอยู่กับท่านเจ้าวาดเสร็จผมบอกตัววัดก่อนนะครับทางเข้าวัดเนี่ยหน้าวัดเนี่ยจะเป็นซุ้มประตูวัดนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยฝั่งขวามือก็จะเป็นโรงเรียนนะครับถนนก็จะเป็นกวดแดงๆโรยกวดแดงๆนะครับซ้ายมือก็จะเป็นหมู่บ้านคนประมาณ3ปีหลังคาเรือนแค่นั้นนะครับอันนี้พอเข้าไปถึงตัววัดเนี่ยถนนเนี่ยมันจะตันเพราะว่าพอไปสุดวัดสุดซอยเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างๆเสร็จแล้วก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำเป็นท่าแม่น้ำนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเมนเผาศพแล้วก็สลาเก็บศพนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นโบสถ์ตรงข้ามกันเลยก็จะเป็นถนนเนี่ยผ่ากลางเข้าไปเลยผ่านจากเมนกุฏิวัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสองฝั่งนะครับกุฏิเนี่ยเก่ามากประมาณถ้าคิดถึงตอนนี้ก็ประมาณ70ปีประมาณ70-80ปีกุฏิเป็นไม้หมดทั้งหลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ท่านเจ้าวาดองค์เก่าท่านสร้างไว้แล้วก็ไม่ได้มีบูรณะนะครับแต่กุฏิเนี่ยก็ไม่ได้ทรุดโทรมลงไปนะครับกุฏิจะแยกเป็นสองฝั่งฝั่งจะฝั่งที่อยู่ทางเจ้าวาดกับฝั่งที่อยู่ติดโบสถ์เดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้พอผ่านเมนเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโรงเก็บของก็จะเป็นพวกถ้วยชามอะไรต่างๆที่คนจะมาใช้มายืมแล้วก็พอผ่านพอหลังจากที่ห้องเนี้ยก็จะเป็นกุฏิท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันกุฏินี้ก็จะร่วมสมัยแล้วเป็นปูนเป็นกุฏิเดียวที่เป็นปูนนะครับถัดไปก็จะมีประมาณ 3-4 กุฏิพระนะครับเป็นไม้หมดเลยเป็นไม้ไม่มีปูนผสมเลยนะครับหอฉันห้องสมุดก็จะเป็นไม้หมดพอเดินเป็นทางเดินเรื่อยๆเดินไปถึงกุฏิสุดท้ายก็จะติดแม่น้ำพอดีอันนี้พูดถึงฝั่งนี้นะครับ ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งนึงมันจะมีโบสถ์ตั้งอยู่โบสถ์ใหม่โบสถ์ก็จะเป็นโบสถ์ใหญ่ๆหรือโบสถ์หินอ่อนเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยกุฏิเนี่ยก็จะเรียงรายไปอยู่ข้างๆโบสถ ์ ถัดออกไปนะครับเป็นกุฏิไม้เหมือนกันเป็นลักษณะเหมือนทรงไทยยกพื้นขึ้นมาข้างล่างเป็นใต้ถุนนี้ใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่ประมาณ9หลัง9หลังนี้กุฏิก็จะเป็นรูปเหมือนตัวทีอะครับเป็นสามแพร่งอย่างเงี้ยครับกุฏิแรกก็จะเป็นฐานตัวทีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ไงครับเลี้ยวขวาไปสุดกุฏิสุดท้ายจะติด เดี๋ยวได้คุณต้นจ๋าตอนนี้เราดีเทลในวัดไม่ต้องก็ได้เอาโทษนะฮะเอาเรื่องของมันแกนของมันผมเข้าใจแล้วว่าวัดในสมัยก่อนอ่ะมันโหมันเป็นวัดเก่าแก่มีกุฏิมีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ย ได้ครับ อ่าฮะ ก็คร่าวๆก็อย่างนี้ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเจอเหตุการณ์ในวัดเนี่ย4ครั้งนะครับ4ครั้งแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องเร็วๆและเรื่องสั้นๆก็คือว่าตอนเป็นเด็กวัดเนี่ยม.1 เนี่ยกิจกรรมทางวัดอะไรเงี้ยเราก็ทำกันปกตินะครับก็มีการเล่นมีอะไรเด็กวัดตามภาษาเด็กวัดนะครับตีสี่เราก็ไปบินตบาทที่บินโตผมจะเป็นคนพายเรือผ่านไปบินตบาทอันนี้พาหลวงพ่อไปแล้วเราก็จะนอนรวมกันที่กุฏิท่านเจ้าวาดนะครับตอนม.1 เนี่ยมันจะมีรุ่นพี่รุ่นอะไรนอนเรียงกันหมดนะครับก็เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับช่วงตอนม.1ตอนนี้เหตุการณ์ที่มันจะเข้ามาคือช่วงตอนนี้เราขึ้นม.2แล้วม.2 เทอมปลายนะครับที่จะขึ้นม.3ขอโทษผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเป็นหนุ่มเป็นแบบเหมือนกับเป็นวัยรุ่นตอนต้นอะไรเงี้ย ก็จะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนแล้วก็จะมีแก๊งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจะหาเรื่องออกครับหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยไม่อยากทำงานวัดทำอะไรก็จะออกไปพบเพื่อนไปหาเพื่อนแล้วก็กลับเข้ามาประมาณ2-3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีวันหนึ่งก็คือท่านเจ้าวาดท่านโมโหก็ที่เราเกเรอย่างนี้ท่านก็เป็นคนค่อนข้างดุท่านเลยลงโทษด้วยการเคี่ยนนะครับใช้ไม้ตีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อบรมสั่งสอนแต่เราน้อยใจเราก็เลยไปนอนร้องไห้เหตุการณ์แรกนะครับไปนอนร้องไห้ที่หลังกุฏิท่านเจ้าวาดองค์เก่าถัดไปเป็นกุฏิหลังที่สองก็ไม่มีพระลูกวัดอยู่นะครับผมก็ไปนอนจนผมเผลอหลับไปแล้วผมอยู่ในความฝันนะผมตื่นซึ่งหลับตื่นผมก็ฝันว่าผมเหมือนมีคนมาถามผมว่าเป็นอะไรเจ้าเป็นอะไรเป็นอะไรตายอย่างเงี้ยแล้วผมก็ร้องไห้ผมก็บอกผมไม่รู้แล้วเขาก็ชี้ผมมองลงไปเขาบอกว่าผมเนี่ยจมน้ำตาย เดี๋ยวนะลักษณะคนที่มาถามในฝันเป็นยังไงคุณต้น เป็นคนธรรมดาครับใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็มีโต๊ะเหมือนนั่งโต๊ะนั่งแบบเหมือนโต๊ะสอบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนต่อแถวต่อจากผมด้วยนะครับเหมือนเราขึ้นไปบนอะไรสักอย่างในที่มันเป็นพื้นขาวไปหมดเลยแล้วก็เห็นคนกลุ่มเนี้ยผมก็เลยบอกว่าผมยังไม่อยากตายผมยังไม่ได้บวชอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นมึงลงไปได้แต่คนนี้อยู่ก่อนผมก็ไม่รู้จักเขาผมผ่านไปเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้ชายต่อแถวไปผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาพอผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมตกใจมากก็คือผมไปนอนร้องไห้เนี่ยประมาณ5 โมงโพลีนะครับแต่ผมตื่นขึ้นมาตอน20:00แล้วมันมืดมากอะไรเงี้ยผมก็ตกใจผมก็เลยรีบวิ่งออกมานะครับนี่เหตุการณ์แรกนะครับแล้วพอเหตุการณ์ที่สองเนี่ยวันนั้นผมไปเปิดโบสถ์เนี่ยเพิ่งบวชเนี่ยเพราะฉะนั้นโบสถ์เนี่ยมันจะเย็นมากช่วงบ่าย 3ประมาณบ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยผมเป็นเด็กด้วยความเป็นเด็กผมก็ไปนอนหน้าพระประธานนะครับ ค ือความไม่รู้ผมว่ามันเย็นดีผมก็นอนแล้วก็หันเท้านี่ไปทางประตูโบสถ์นะครับแล้วปุ๊บสายตาเนี่ยผมไปมองปรากฏมีคนมาเรียกผมบอกเฮ้ยผมก็เขาเรียกประมาณนี้สายตาผมก็เลยลืมตาหลีตามองผมเห็นหมาตัวนึงครับเป็นหมาแบบที่เป็นหูตั้งๆนะครับตัวใหญ่ตาแดงมากมองผมอยู่แต่ว่ามองอยู่ตรงปากประตูโบสถ์นะครับไม่ได้เข้ามาข้างใน คร ับ เสร็จแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงกลุ่มสบายเคียงนะครับผมยาวแล้วก็ชี้หน้าผมแล้วก็บอกว่าไอ้หนูมานอนนี่ทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ที่นอนนะผมก็เลยลุกตกใจลุกขึ้นนั่งผมลุกขึ้นนั่งแล้วผมก็หันไปหาพระประธานแล้วผมก็ก้มลงกราบเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่หรือเป็นลูกเทวดาหรือเป็นอะไรแต่ผมก็หาคำตอบไม่ได้อันนี้เหตุการณ์ที่สองนะ เดี๋ยวนะเรื่องนี้ตอนที่เราเจอเหตุการณ์นี้เป็นผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผู้ใหญ่ในวัดอะไรฟังไหม เราเล่าให้พระพอดีพระต้องบอกว่าพระอาคันตุกะเนี่ยวัดนี้จะมีพระประจำก็คือบวชแถวคนแถวบ้านเนี่ยแถวนั้นก็จะมาบวชแต่พระอาคันตุกะนี่เขาจะมาจากทางอีสานทางไรทุ่งมาอยู่ผมก็จะค่อนข้างจะสนิทกับพระพวกกังอีสานอย่างเงี้ยผมก็จะเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเราอาจจะทำผิดที่ผิดทางหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเหตุที่พระภิกษุสงฆ์เขาทำสังฆกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงอาจจะมาเตือนอะไรอย่างนี ้ อันนี้เรื่องหนึ่งผมก็รู้สึกไม่ดีผมก็รู้สึกผิดก็คงกราบพระประธานนั่นแหละครับทีนี้เรื่องก็คือที่มันเกิดขึ้นแรงๆก็คือว่าตอนม.2เทอมปลายไอ้ม.3เทอมปลายที่ผมใกล้จะเรียนจบแล้วปรากฏว่าผมมาไปสอบโรงเรียนประจำได้ในเมืองแต่ว่าเป็นโรงเรียนสายอาชีวะนะครับผมก็เลยต้องแจ้งหลวงพ่อท่านเจ้าวาดว่าหลวงพ่อครับผมจะต้องถ้าเรียนจบมาจะไม่ได้อยู่ขอย้ายวัดอะไรเงี้ยขอไปอยู่ที่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับญาติผมก็มาปุยให้อะไรให้ปรากฏว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ระหว่างปิดเทอมที่ว่าผมยังไม่ได้ย้ายออกไปผมก็ติดกลุ่มเพื่อนผมมีจักรยานอยู่การ BMXทุกเย็นนะประมาณ6 โมงเย็นหรือ20:00 นผมจะไปมั่วสุมกันคำว่ามั่วสุมผมก็คือว่าไปคุยกันมีที่คุยกันมีอะไรเงี้ยสวนเสฮาเสร็จแล้วผมก็จะปั่นจักรยานกลับมาทุกวันท่านเจ้าว่าเนี่ยท่านนั้นไม่พอใจท่านก็พูดเชิงว่างั้นมึงก็ขอโทษพูดหยาบนะครับงั้นเองก็ไม่ต้องกลับมานอนกุฏิข้าสิงก็ไปนอนกับใครก็ได้กับพระองค์ไหนก็ได้แต่พอดีช่วงนั้นพระธุดงค์ที่มาจากทางจังหวัดเนี่ยก็จะมีหลวงตาองค์นึงแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับตอนนี้ท่านคงไม่อยู่แล้วล่ะก็ท่านก็อยู่จำวัดอยู่ฝั่งกุฏิทางที่ว่าติดไอ้ที่เก็บศพนะครับเรียกว่าอะไรนะครับคือที่เก็บโกรธเก็บกระดูกแล้วก็ปัดช้านะครับที่เลยบวชไปนะครับผม ผมก็เลยตัดสินใจว่าไปขออาศัยท่านนอนเพราะว่ากุฏิเนี่ยกุฏิหนึ่งหลังนี้ก็จะมีสามห้องกุฏิทรงไทยนะ ครับเสียงคุณต้นเบาไปคุณต้นเว้นวรรคบ้างนะเดี๋ยวนะช้าๆเราช้าๆเบาไปเมื่อกี้เสียงเบาไปต่อ บันไดกุฏิเนี่ยจะมีห้าขั้นนะครับกุฏิเนี่ยจะมีห้องแรกห้องกลางแล้วห้องสุดท้ายส่วนใหญ่พระจะไม่เต็มครับกุฏิหลังนึงก็ได้มีพระฝ่ายจำวัดอยู่องค์นึงอย่างเงี้ยครับ ผมก็ ไปอยู่กุฏิหลังแรกที่ถัดจากโบสถ์ไปนะครับผมอยู่ห้องกลางแล้วก็หลวงตาก็จะอยู่ห้องขวามือถ้าขึ้นบันไดก็จะอยู่ขวามือแล้วก็ห้องถัดจากผมไปนี่ไม่มีคนอยู่ไม่มีพระอยู่นะครับหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่หลวงพ่อก็ชอบมาดูมาอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นว่าเดี๋ยวนิดหน่อยผมก็คงต้องย้ายออกไปแล้วผมก็เลยไปใส่นั้นแล้ววันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมปั่นจักรยานกลับมานะครับอันเข้าทางวัดมามันจะต้องผ่านเมนผ่านอะไรเงี้ยวันนั้นเป็นคืนที่ว่าพระจันทร์ถูกเขาเรียกว่าพระจันทร์เต็มดวงนะผมปั่นผ่านเมนเป็นปกติแล้วผมก็มองไปที่เมนก็ไม่มีอะไรนะครับมีศพติดกับโซล่าเก็บศพเน ี่ ยมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็โอเคผ่านไปมันจะมีไฟตามทางห่างนะครับประมาณ50 เมตรต้นนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พอปั่นมาถึงผ่านเมนเสร็จแล้วผมก็เลี้ยวกว่าที่จะเข้ากุฏิของหลวงตานะครับทีนี้ผมด้วยความรู้สึกว่าผมปวดปัสสาวะปวดทีเนี่ยแต่กุฏิเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากุฏิเจ้าหลังนี้มันจะมีห้องน้ำรว ม ซึ่งอยู่ติดเมตรติดปัสสาวะนะครับติดปัสสาวะแน่นอนผมไม่ไปแน่นอนเพราะว่ากุฏิที่ถัดผ่านไปจะไม่มีพระอาศัยอยู่เลยนะครับไม่มีพระอาศัยอยู่มีหลวงตาที่อยู่องค์เดียวที่ผมจะไปอยู่กับท่านเนี่ยผมก็ด้วยความมักง่ายเพราะหน้าบวชเนี่ยมันจะมีต้นกล้วยมีดงกล้วยประมาณ10 กว่าต้นแล้วมันก็ไม่เยอะนะครับมันเป็นมุมมืดผมก็ตัดสินใจจอดจักรยานนะแล้วผมก็ยืนขี่ตรงนั้นนะระหว่างที่ผมขี่เนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำกิจธุระปรากฏว่าผมเลยหน้าขึ้นมองเนี่ยผมเลยมากขึ้นมาเนี่ยผมเห็นคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายนั่งยองๆขนลุกนั่งยองๆอยู่ในดงกล้วยนะครับแล้วมองหันระยะที่เขามองผมเนี่ยประมาณ3 เมตรได้ไม่ไกลอ่ะเขามองกลับมาแต่ว่าผมไม่เห็นหน้าตาเป็นมืดเป็นเงามืดอะไรเป็นเงาแบบรู้เลยว่าเป็นผู้ชายนะครับ ผมก็เอามือขยี้ตาเสร็จแล้วผมก็อุทานว่าของจริงนี่หว่าผมพูดอย่างเงี้ยของจริงในความนี้หว่าว่านั่นคือผีแน่นอนแหละผมก็เลยวิ่งทีนี้ผมทิ้งจักรยานวิ่งทีนี้พอจะขึ้นกุฏิเนี่ยบันได5 ขั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงอย่างนั้นประมาณเมตรกว่าเนี่ย2 เมตรกับ 2 เมตรผมกระโจนทีเดียวนะขึ้นถึงเลย คุณต้นจ๋าเสียงลมมาอีกแล้วโทษทีฮะ เราได้ยินยังครับ มาแล้วครับครับผม พอผมกระโจนขึ้นบันไดกุฏิไปเนี่ยหลวงตาแกเปิดประตูออกมาอยู่ในห้องนะครับแกพูดกับผมคำหนึ่งว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ถามนะครับแต่ผมพูดคำหนึ่งว่าผมเจอใครไม่รู้นั่งในดงกล้วยหลวงตาแกก็ยิ้มหัวเราะอันนั้นเหตุการณ์คืนนี้คืนแรกนะครับพอคืนวันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมก็คือผมก็ไปคุยกับเพื่อนไปกลุ่มเพื่อนอะไรนี้กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็มีเริ่มระแวงแล้วก็รีบกลับเร็วหน่อยครับประมาณ5-6 โมงเย็นก็พวกเพนะครับก็กลับมาอันนี้พอเข้าห้องในกุฏิเนี่ยหลวงตาแกก็นั่งทำกิจธุระอะไรแกในห้องคือกุฏิเนี่ยมันจะเป็นประตูบานไม้เปิดเข้าไป2 บานเวลาปิดเข้ามาก็จะใช้บานสลักปิดจะมีตัวสลักที่สลักลงสลักนะครับหน้าต่างก็เหมือนกันครับเป็นกุฏิโบราณมากแล้วก็ข้างในมีเตียง1 เตียงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรกลางมุ้งนอนนะครับห้องของตานี่ก็จะมีแสงไฟรอดออกมาตรงขอบข้างบนนะครับตาเปิดไฟอยู ่ นะผมก็นอนทำธุระทำอะไรไปนั่งเล่นนอนอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยผมจะล้มตัวนอนหัวนอนเนี่ยผมจะมีวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยนั้นนะครับฟังช่องเอฟเอ็มได้ผมก็เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็กางมุ้งปิดไฟนะครับแล้วก็มีไฟฉายอยู่หัวเตียงผมก็ถอดเสื้อนอนนี่แหละเพราะว่าอากาศมันร้อนเพราะว่าสมัยนั้นผมไม่มีพัดลมอันนี้พอผมฟังเพลงไปเรื่อยๆเนี่ยเพลงกำลังถึงเพลงเอ่ยชื่อเพลงได้ไหม อ๋อไม่เป็นไรครับคุณต้นไม่อ่ะนอนฟังเพลงไปไม่ต้องพูดชื่อเพลงก็ได้ ครับพอเพลงมันก็ยังดังอยู่นะคร ับ อันนี้เราก็ไม่ได้หลับเราคือไม่มีความรู้สึกว่าง่วงหรืออะไรเลยแต่มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหงื่อมันแตกเหงื่อที่มันออกมาจะเป็นเม็ดใหญ่ๆเรามือจับหน้าอกจับอะไรดูเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่า มันไม่ร้อนนะครับแต่ทำไมเหงื่อออกมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วขนก็เริ่มลุกขึ้นนะครับระหว่างที่กลางมุ้งเนี่ยผมหันไปทางประตูแสงไฟจากห้องหลวงตาที่เปิดรอดออกมาอยู่จากข้างบนนะครับสลัวสลัวผมเห็นเนี่ยผมเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ครับ เป็นคนแก่ใส่เสื้อสีขาวแต่งเกงสโลงเลยครับ เดินเข้ามาแต่ผมเปียกใจผมก็คิดว่าเฮ้ยเราปิดประตูแล้วใครวะตอนนั้นเรื่องยังไม่ได้คิดเรื่องไอ้พวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มคิดแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่กับเราอยู่แล้วแล้วเขาก็เดินวนนะครับเดินวนไปสามรอบเดินจากหัวจากข้างเตียงนะครับเดินไปที่หน้าต่างพอเดินไปที่หน้าต่างเสร็จเอามือไขว้หลังนะครับเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่ประตูเดินอยู่นี้สามรอบเสร็จผมก็สายตาผมเนี่ยมือผมขยับไปได้นะครับสายตาผมก็มองตามตลอดตามที่เขาเดินนะครับเดินช้าแต่เสียงไม่มีเสียงเดินเลยสักแ ค่ นึงเสร็จแล้วเขาเดินมาที่ปลายเท้าเราที่เรากางมุ้งอยู่ปรากฏว่าเขาตัวเขาก็ค่อยใหญ่ขึ้นนะครับเขาค่อยใหญ่ขึ้นผมเห็นผมนี่เป็นสีขาวนะใหญ่ถึงหลังคาเกือบถึงหลังคามุ้งเลยมุ้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ก้มลงมามองผมก้มลงมาเรื่อยๆเหงื่อผมเนี่ยออกยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วก็หัวผมเนี่ยตั้งหมดเลยแต่ผมไม่ใช่อะไรผมก็ตัดสินใจแล้วไอ้คุยผมไปยังไง คุณต้นเสียงหายคุณต้นเสียงหาย มันมีไฟฉายอยู่ที่หัวนอนนะครับผมก็ตัดสินใจว่าเอาเป็นไงเป็นกันผมจะหยิบไฟฉายตรงผมเห็นว่าใกล้เข้ามาแล้วจะจิบเพดานมุ้งแหละผมก็ส่องไฟฉายไปที่นั่นทันทีปรากฏว่ามันไม่มีอะไรแล้วไฟฉายแต่มันส่องไปบนหลังคาไอ้หลังคาไอ้กุฏิครับ ครับ ผมก็ตกใจผมก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเดิมครับหลวงตาก็เคาะข้างฝาเคาะสามทีครับก็หลวงตาเคาะแต่หลวงตายังเปิดไฟอยู่แล้วหลวงตาก็พูดดังๆแอบมาบอกว่านอนเด้อมีอะไรหรอก ครับ หลวงตาพูดแบบนี ้ ผมเอาไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าหลวงตาครับผมขอเปิดไฟได้ไหมครับหลวงตาบอกไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงตาจะบอกอะไรตาก็พูดอย่างนี ้ นะครับพอเช้ามาหลวงตาเดินมาไปบิณฑบาตอะไรแบบนี ้ หลวงตาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาจะเรียกว่าผีนะแต่ถ้าเป็นภาษาของพระเนี่ยเราอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่หรือว่าลูกเทวดาหรือเทวดาอะไรสักอย่างคนที่ดูแลประจำกุฏินั้นหรือคนที่สร้างก็ได้หลวงตาก็พูดประมาณนี้นะครับผมหลวงตาก็บอกว่าแล้วเราทำอะไรผิดมาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าผมก็เลยต้องเล่าหลวงตาว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมปัสสาวะหน้าบวชด้วยแล้วก็ผมไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าว่านะครับคือผมไม่รู้ว่าท่านพอใจหรือไม่พอใจที่ผมไปอยู่ฝั่งนี้ ยังไงมันก็คงไม่พอใจหรอกครับนะน่าจะเป็นเรื่องของการไปฉี่ปัสสาวะตรงที่ที่มันไม่ควร ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกุฏิแถวนั้นเนี่ยมันเป็นประวัติที่ว่าเด็กวัดเก่าๆเขาจะชอบเล่าว่าเวลาพระธุดงค์แล้วมาอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านเจ้าวาดจะให้มาอยู่ฝั่งนี้นะคันตุบะเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเป็นนางรำมาลำไตรดาลำเสร็จแล้วพระไม่มองไม่สนใจกลับมาอีกรอบหนึ่งก็จะเอาประตักเนี้ยมาแทงในมโนนะครับในสิ่งที่ท่านเห็นนะก็จะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาผมก็ไม่ใส่ใจอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันรู้สึกแต่จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ า ผมอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าผมก้าวร้าวกับเจ้าวาดด้วยนะครับ เพราะว่าผมจะไม่กลับไปเลยคือผมขนเสื้อผ้ามาฝั่งนี้เลยผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะย้ายแล้วผมไม่กลับไปแล้วท่านก็บอกว่าจะอยู่ก็อยู่อยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ท่านก็พูดอย่างนี้จนทุกวันนี้ก็จะเป็นปมคาใจว่าผมมีโอกาสผ่านวัดนะแต่ผมยังไม่ได้แวะเข้าไปหาท่านสักทีนึงนะครับ อ ันนี้คือเหตุการณ์แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นดูตาหอนเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราว่าผิดที่ผิดเวลาผิดทางนะครับ ครับนะก็แน่นอนฮะในวัดอ่ะไม่ต้องไปสืบสาวราวเรื่องอะไรหรอกมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเจอแบบไหนซะมากกว่าโอเคคุณต้นเราใช้เวลากับเรื่องนี้พอสมควรละ เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดอีกทีนึงครับจริงๆเรื่องเหตุการณ์ที่เจอวิญญาณนี่ครับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าผมเนี่ยเป็นคุณแม่ผมนะครับก ็ คือว่า จนถึงขั้นเดี๋ยวในโอกาสถ้ามีโอกาสผมจะเล่าในคราวต่อไปนะคร ับ คือจับคล้ายหัวโกรธเลยจนต้องเปลี่ยนชื่อคร ับ จน ถึ งวันนี ้ได้คุณต้นแต่คราวหน้าผมรบกวนคุณต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าแนะนำกันดีเทลบางอย่างรายละเอียดบางอย่างที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ต้องตัดออกไปบ้างอันนี้ถือว่าแนะนำกันไม่ได้สอนนะเราแนะนำกันนะ ครับ ดีเทลบางอันคือเมื่อกี้มันจะมีดีเทลที่คุณต้นพาผมไปตรงนู้นแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเลยไงเส้นเรื่องมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะฟังแล้วมันก็เข้าใจ ก็ยังลำดับไม่ค่อยได้อยู่เป็นน้องใหม่มือใหม่ ครับ ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ ครั้งหน้าเดี๋ยวแก้มือใหม ่ คุณต้นนะ ครับได้ครับยังไงก็ยังติดตามรายการนี้อยู่ตลอดเลยคร ับ ขับรถก็ยังฟังตลอดคร ับ ขอบพระคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะ ครับคุณแจ็คครับ ขอบพระคุณครับ ส วัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ